Köszi, köszi. És van, köszönjük szépen, na! Az intellektuálisabb és súlyosabb fajtáknak az igénykielégítése véget. Vizes szám fog következni idegen szóval. Akkor ilyen pszichedélia, meg ilyen sellők, meg majd mindjárt hallhassátok is. Köszönjük szépen! Hol van a Béna, meg hol van a Béla, de csajok, fiúk, így picit így megállottunk most, így belepörgünk egy picit, jó, hogy valami mozdulás, meg ilyen üvöltözés legyen már, mielőtt a többiek nagyon elkezdik szégyelni magukat mellettem. Tehát az igazániból nem is érdekes, mert ami most jön, az aztán csak, igen, hogy csak na. Kicsit másszagú, kicsit bajuszos a csajod, hogy ahogy ő mondaná. Semmi baj velem, velem minden rendben van. Így érdek élet, inkább a kölcsönés helyet. Ahogy énekelt, ahogy eltáncolt velünk, a fasi arra gondol. Van, kár, hogy vége van. Éljen, ha nincs már koncert, rengeteg villany. Aj, aj, aj, aj, ez a félre csúnyol a lányom. Aj, aj, aj, aj, gyógyát, meg a lány a lelküket. Amikor álmodod a valóság helyet, sírnak egy hetet, így élhet évek, de tud lőd is engem el. Állj, állj, állj, ezek féle csúlyon állj. Állj, állj, állj, állj, állj, állj, jól átvertetem. Már kezd így is vanos lenni. We'll be right back. Jó van, srácok, lányok, lecserélem a gitáromat egy húrsakadás erejéig. Ja. Mint a profik, villámgyors. Úgy de búgőz. Villámgyors gitárcsere volt. Csak az enyémból. Miklós Kápre... Mi ez? Azért megissza. Barna sörös kóla. Mostantól kezdve lehet kérni.